i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, Robert Grzędowski. Minęła godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dziś spotkanie premiera i prezydenta w Białym Domu z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Poddanie się Ukrainy nie oznacza pokoju, mówi sekretarz generalny NATO. Śledztwo w sprawie eksplozji granatnika w gabinecie komendanta głównego policji wszczęła prokuratura. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyjmie dziś w Białym Domu premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudę. W sprawie bezpieczeństwa naszej ojczyzny musimy i będziemy działać razem, nie tylko podczas naszej wizyty w USA, powiedział szef rządu. W czasie swojej serii spotkań z przywódcami państw wschodniej flanki NATO premier podkreślał, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne. Decyzja, jaką zapowiedział prezydent Putin, dotycząca zwiększenia samowystarczalności Rosji, przestawienia gospodarki na tyr wojenny, to wszystko trzeba traktować śmiertelnie serio. Europa musi zrozumieć, że to, co ten nowy wyścig zbrojeń, jaki narzuca Rosja światu i agresja rosyjska na Ukrainę, muszą spowodować przebudzenie we wszystkich stolicach europejskich. O zjednoczeniu w kwestiach bezpieczeństwa mówił również prezydent, który przed wylotem do USA zaprosił premiera i członków rządu na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mam nadzieję, że to nasze przesłanie o wspólnym i jednolitym działaniu i o wspólnej naszej jednolitej postawie idzie w świat i pokazuje także, w którym miejscu dzisiaj jest Polska i że Polska jest dzisiaj rządzona w tym szerokim tego słowa znaczeniu w sposób niezwykle odpowiedzialny. Prezydent wezwał kraje NATO do zwiększenia wydatków obronnych do 3% PKB. Za bliski sojusz, wsparcie Ukrainy oraz rolę w NATO podziękuję dziś polskim przywódcom oraz wszystkim Polakom. Prezydent Joe Biden, powiedział polskiemu radiu doradca prezydenta John Kirby. Polska od dawna, a już z pewnością w ciągu ostatnich 2 lat pokazała, że jest bliskim przyjacielem i partnerem oraz bardzo cennym sojusznikiem w NATO. Okazała się też niezawodnym sojusznikiem Ukrainy, a szczodrość, jaką Polacy okazali narodowi ukraińskiemu, jest naprawdę niezwykła. Truly extraordinary. Prezydent i premier goszczą w Stanach Zjednoczonych dokładnie w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Poddanie się Ukrainy nie oznacza pokoju, powiedział sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg podkreślił, że ewentualne negocjacje mogą się odbywać jedynie na równorzędnych zasadach. Nasze wsparcie dla Ukrainy chroni życie i musi trwać. Tę wojnę rozpętał prezydent Putin i może ją zakończyć dzisiaj, ale Ukraina nie ma takiej możliwości. Poddanie się nie oznacza pokoju. Musimy kontynuować wzmacnianie Ukrainy, aby pokazać prezydentowi Putinowi, że nie dostanie tego, czego chce, na polu walki. Wczoraj Sojusz Północnoatlantycki oficjalnie powiększył się o Szwecję. Debata w sprawie embarga na import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi odbędzie się dziś w Parlamencie Europejskim. Wniosek w tej sprawie zgłosił szef polskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej Andrzej Halicki. 2 lata po wojnie ciągle płyną z tych 2 reżimów na rynek europejski towary żywnościowe. Nie możemy tolerować, to jest gospodarczo nieuzasadnione, a moralnie nie do zaakceptowania. Do embarga na produkty rolne z Rosji i Białorusi wezwała pod koniec stycznia Łotwa, później dołączyła do tego Polska. Śledztwo w sprawie eksplozji granatnika w gabinecie komendanta głównego policji 1,5 roku temu wszczęła prokuratura. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Śledztwo w sprawie nielegalnego posiadania broni w postaci granatnika, który wystrzelił w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. W ramach tego postępowania prokuratura okręgowa w Warszawie również będzie badała niezarządzenie ewakuacji budynku Komendy Głównej Policji w związku z tym zdarzeniem, a także wątek niesprawdzenia tego przedmiotu, tej broni pod kątem minersko-saperskim w trakcie jej przewozu z terenu Ukrainy. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył minister spraw wewnętrznych i administracji. Ponad 60 tysięcy razy w ubiegłym roku dzieci i nastolatkowie z całej Polski szukali pomocy psychologów poprzez telefon zaufania. Prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Codziennie od poniedziałku do piątku o 17.20 w Trójce będzie o tym mowa w audycji 116-111. Powiemy o największych trudnościach, z jakimi mierzy się młode pokolenie, mówi autorka programu Katarzyna Stoparczyk. Nigdy wcześniej nie było tak trudnego momentu dla dorastania naszych dzieci. One się mierzą z hejtem, z brakiem zaufania do świata dorosłego. Mierzą się z takim bardzo łatwym, odruchowym wręcz dostępem do wszelkiego rodzaju używek i w ich społecznościach to jest akceptowane. I mierzą się z ogromną samotnością. Pod numerem 116-111 codziennie rozmawia z młodymi ludźmi Katarzyna Talacha, ekspertka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Najczęściej są to problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Rozmawiamy też bardzo często o jakichś problemach w domu, problemach w szkole, o sytuacji rówieśniczej. Dzieciaki też bardzo często pytają nas o pomoc specjalistyczną, czego można się spodziewać, jak taka pomoc wygląda. Cykl w audycji Zapraszamy do Trójki będzie skierowany głównie do dorosłych rodziców i nauczycieli, bo to na nich, tłumaczy autorka, spoczywa największa odpowiedzialność. Telefon zaufania 116-111 działa przez całą dobę, jest bezpłatny i anonimowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A 5 minut po 7 będzie prognoza pogody. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. W całym kraju będzie dziś pochmurno i deszczowo, słowem ponuro albo ponurzaście. Pogoda brzmi pięknie, prawda? Nawet jeśli piękna nie jest. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8 w centrum do nawet 13 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni i wschodni, a ciśnienie w południe w Warszawie czterocyfrowe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosnąć. Prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Farma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamę. Polska na 13. miejscu, czyli w czołówce krajów świata, jeśli chodzi o znajomość języka angielskiego. Do tego, jak mówiliśmy przed 7, powinno być coraz lepiej dzięki dwujęzycznym publicznym podstawówkom. No to może angielski w CV należy uznać za oczywistość? A może mimo wszystko jest się czym pochwalić? O tym będziemy mówić jeszcze przed 7.30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy, to jest Pora na Trójkę, a śpiewa Al Jarreau o poranku. Tak, w sam raz. Any man reach out my hand and talk. Al Jarreau, amerykański wokalista jazzowy, człowiek z orkiestrą w głosie, urodził się 12 marca 1940 roku, zmarł w roku 2017. No, pamiętamy go chociażby z We Are The World albo takich pięknych porannych piosenek jak Morning Al Jarreau. Ale w trójce, w porze na trójkę przechodzimy teraz do tematu języka angielskiego i jego wartości na rynku pracy. W tym temacie języka angielskiego pojawił się od Państwa głos. Ja pamiętam lata 80., 90., kiedy się wyjeżdżało za chlebem do Niemiec na przykład, czy do Anglii. Ci, którzy znali język niemiecki, czy język angielski, o którym tutaj w tej chwili mowa w audycji, natychmiast dostawali lepszą pracę, lepiej płatną. I naturalnie na dzień dzisiejszy też jest to korzystne dla kogoś, kto wybiera się za granicę. Podam przykład. Mój brat wyjechał do Islandii ze znajomością doskonałą języka angielskiego i tam od razu dostał bardzo dobrze płatne stanowisko, bo został kierownikiem przetwórni ryb. No to jest rzeczywiście zapewne dobrze płatne stanowisko na Islandii. To jest tak, że mówimy, czy nasz słuchacz powiedział o tym, tej znajomości języka angielskiego jako wartości, gdy do pracy wyjeżdżamy za granicę. A powiemy teraz o polskim rynku pracy. Opowie o nim Mateusz Żydek, przedstawiciel jednej z agencji pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy, Mateuszu, o języku angielskim konkretnie, nie o językach obcych w tym momencie. Język angielski w CV. To jest jeszcze jakaś wartość dodana, czy on już w zasadzie traktowany jest przez pracodawców jako zupełna oczywistość i każdy go umie, więc jak nie zwracam uwagi. Jak myślimy z perspektywy dużych ośrodków miejskich, dużych korporacji, bardzo często zagranicznych, Polska jest jednak takim miejscem, w którym tych firm jest dużo, to możemy powiedzieć, że to trochę tak jak z tą znajomością komputera w CV, czyli po prostu coś, co raczej zakładamy domyślnie, że jeśli poszukujemy pracy na stanowiskach specjalistycznych, tam, gdzie jest potrzebna już bardzo taka konkretna wiedza właśnie w pracy biurowej, w różnych obszarach, od finansów, poprzez marketing, a skończywszy chociażby na kwestiach prawnych. W dużych organizacjach to będzie standard, ale mimo wszystko jest to zaznaczane bardzo często w ogłoszeniach, więc prawdopodobnie też powinniśmy to zaznaczyć w CV, bo taki jest wymóg, żeby nie było wątpliwości, że taką znajomość posiadamy. Natomiast faktycznie dużo zależy tutaj od charakteru stanowiska. Bo tam, gdzie mamy duży kontakt z językiem angielskim, tam, gdzie dużo rozmawiamy z kolegami z innych zespołów, z innych krajów, albo na przykład musimy się popisać tym językiem, pisząc jakieś teksty, przygotowując jakieś materiały, no to tam to będzie wręcz sprawdzane na etapie rekrutacji, więc nie zdziwmy się, że takie pytania się pojawią, że nagle rozmowa kwalifikacyjna przejdzie na język angielski. Czyli nie da się oszukać, nie da się tutaj troszkę podkoloryzować tematu, że tam niby zaliczone B2, ale C też się tam udało kiedyś powiedzieć coś. A to właśnie jest taka ciekawostka, że są takie badania, które mówią, że kwestie języków i znajomości języków to są kwestie z reguły, o których trochę koloryzujemy, na które trochę koloryzujemy w CV. I to jeden z takich najczęstszych właśnie przykładów takich przeinaczeń. Trochę przeceniamy też swoje możliwości z perspektywy właśnie stanowisk i potrzeb, oczekiwań pracodawców. Natomiast też pamiętajmy, że ten angielski czasami się pojawia w takich ogłoszeniach, w których w rzeczywistości potem się okazuje, że przez 10 lat pracy w jednej firmie w ogóle tego angielskiego nie użyjemy. I to też pewnie pytanie do pracodawców, czy muszą wówczas w ogóle zaznaczać taką znajomość i robić taką potrzebę. Ja myślę, że to jest taki warunek, bo to już się przyjęło, że ten język angielski jest wymagany, więc to on się pojawia w ogłoszeniach, a czasami w rzeczywistości pracujemy na takim stanowisku, gdzie nigdy nie będzie nam potrzebne. Czyli warto, czy nie warto szkolić się w tym języku angielskim, jeśli chodzi o kwestie zawodowe? Ja bym powiedział, że to jest podstawa dzisiaj, szczególnie jeśli myślimy o pracy w korporacjach. Trochę też pytanie, w jakiej konkretnie korporacji? Jak myślimy na przykład o korporacji niemieckiej, zdecydowanie nie angielski, a raczej na przykład język niemiecki będzie wtedy preferowany. Ale załóżmy, że ten język jest językiem międzynarodowym i biznesowym, więc jego znajomość raczej jest dzisiaj tą podstawą. co z innymi językami, które dzisiaj są tą, tym trendem, w którą stronę moda skręca, że tak powiem, zawodowa, gdzie należy się kształcić, żeby no może liczyć na wyższe zarobki, może właśnie na trochę lepsze stanowiska. Pewnie sąsiedztwo Niemiec jako dużej gospodarki sprawia, że ten język niemiecki wciąż pozostaje takim drugim językiem wyboru. Tak, dokładnie. I to jest też naturalne, że duża część pracowników, to widać szczególnie w Polsce Zachodniej, zna język niemiecki, posługuje się nim i on się przydaje w pracy. Natomiast, co ciekawe, na przykład jest bardzo dużo stanowisk w finansach, księgowości, które są związane z językiem francuskim lub włoskim, w ogóle językami romańskimi. To trochę wynika też z takiego trendu. Polska stała się też takim miejscem, do którego bardzo często trafiają takie tak zwane centra usług wspólnych dla firm. To znaczy duża korporacja sytuuje w Polsce takie swoje centrum, które na przykład zajmuje się obsługą księgową albo informatyczną na cały świat. I wówczas te języki pojawiają się właśnie między innymi takie języki z tego kręgu kulturowego romańskiego, ale te centra także poszukują pracowników z językami chociażby skandynawskimi, bałkańskimi, które się pojawiają. Coraz częściej pojawiają się też języki Azji. No właśnie, chiński. Tak sobie pomyślałem, że Chińczycy to jest potęga gospodarcza, tych kontraktów różnych gospodarczych, finansowych, towarowych jest coraz więcej, czyli pewnie ten chiński też jest wartością. Tak, to prawda. Podobno wcale nie jest łatwo się go nauczyć, ale znam osoby, które próbują, właśnie ze względu na to, że jednak z tym państwem środka mamy coraz więcej kontaktów biznesowych i on się przydaje. Pewnie ułatwia też rozmowy takie biznesowe. On będzie na przykład przydatny także w jakichś kontraktach, a więc na przykład prawnicy mogliby tutaj z powodzeniem iść w kierunku tego języka jako języka rozwojowego. Ja dodam jeszcze w ogóle, że za znajomość takich języków dodatkowych, szczególnie właśnie w tym sektorze centrów usług wspólnych, są przewidziane dla pracowników bonusy. I to jest tak właśnie, że za znajomość tych bardziej powszechnych języków, na przykład takiego jak niemiecki, te bonusy miesięczne to jest kilkaset złotych, ale na przykład już w przypadku języków skandynawskich taki bonus miesięczny może sięgać nawet 2000 złotych. No, czyli zrobiłem duże oczy, bo to są rzeczywiście solidne pieniądze, jeśli chodzi o znajomość języków. Myślę, że warto się ich uczyć. Opowiadał o tym Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy. No, Mateuszu, to jeszcze na koniec. Mówiłeś chiński, mówiłeś niemiecki, a gdybyś miał wskazać przyszłość, czyli nie to, co teraz, ale co dotyczące przyszłości, tu nam się klaryfikuje, no bo mówimy też o szkoleniu, o uczeniu języków naszych dzieci, prawda? Mhm. Więc są te dwujęzyczne podstawówki publiczne, które się pojawiły, no to na angielski zakładamy już perfekt, a co dalej? Który język wybrać jako ten drugi, obcy, czyli trzeci? Ja bym powiedział w ogóle i trochę zaskoczę, że nie wiem, czy akurat inwestycja w języki to jest taka stuprocentowa inwestycja z zwrotem. Aha, bo sztuczna inteligencja będzie tłumaczyć. Otóż to, duża część pracowników mówi o tych kompetencjach przyszłości, właśnie, że języki są tą kompetencją przyszłości. Z drugiej strony pracodawcy mówią, w zasadzie języki przestają być nam aż tak potrzebne. Oczywiście pewna baza się przyda, ale właśnie sztuczna inteligencja, różne wspomagające systemy dzisiaj tak naprawdę pozwalają nam w sekundę przetłumaczyć jakąś treść, zweryfikować ją. My teraz jeździmy za granicę i wystarczy, że zrobimy zdjęcie obcojęzycznego menu i od razu mamy je przetłumaczone na polski. Dlatego okazuje się, że te technologie pewnie trochę będą nam zmieniać kwestie potrzeby języków, ale mimo wszystko zachęcałbym do tego i jeśli bym miał wybrać ten język dodatkowy, to pewnie wciąż te kontakty wewnątrzeuropejskie i rozwój w ogóle rynku europejskiego sprawia, że chociażby niemiecki czy francuski. A ja na to Habe Fergesen. Trafiłem pewnie tym razem. Mateusz Żydek, bardzo dziękuję. And why

let's go, that's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name of a wild, wild wind. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Czas na misję ogarnąć dom. W Carrefourze wszystkie produkty marki Jan Niezbędny 40% taniej. Tak, aż 40% taniej. Oferta ważna do 16 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Wiosna, tyle energii do działania. To może w domu byś coś podziałał? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór markowych myjek do okien w super cenach. Już dziś przygotuj się na Wielkanoc. Allegro. Żegnamy reklamy. Pół godziny zostało do ósmej. Czas na radionawigator trójki. Jakub Domaracki, dzień dobry. Dzień dobry. Utrudnienia na trasie S8 pomiędzy Białymstokiem i Zambrowem. Kilka godzin temu na 20 kilometrze pomiędzy węzłami Sikory i Mężenin zderzyły się dwa samochody ciężarowe i w tej chwili jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona do jednego pasa. Na S8 uważajmy także w stolicy. Kilkukilometrowy korek utworzył się pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się na Krajowej 91 w miejscowości Sierpów. To pomiędzy Łodzią i Łęczycą. Na 319 kilometrze ruch możliwy jest jedynie jednym pasem na zmianę. Spore problemy na Zakopiance, na wysokości miejscowości Mogilany. W związku z kolizją jezdnia w kierunku Krakowa została częściowo zablokowana i obserwujemy tam poważny korek. Dużo cierpliwości przyda się także na trasach pomorskich, chociażby na obwodnicy Trójmiasta, w pobliżu węzłów Gdańsk Południe i Kowale. Cierpliwości, ostrożności i uwagi, a teraz skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska. Prezydent Joe Biden podziękuje dziś polskim przywódcom oraz wszystkim Polakom za bliski sojusz, wsparcie Ukrainy oraz rolę Polski w NATO, powiedział doradca prezydenta Bidena, admirał John Kirby. Amerykański przywódca spotka się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem o 20:30 czasu polskiego w Białym Domu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków w związku z niesprawdzeniem granatnika pod kątem saperskim oraz posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Chodzi o eksplozję w 2022 roku spowodowaną przez ówczesnego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikt nie usłyszał zarzutów. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt dotyczy wykonywania przez szpitale zabiegów aborcji. Nowelizacja wprowadza obowiązek, by świadczeniodawca tak zorganizował udzielanie świadczenia terminacji ciąży u siebie na miejscu, by przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg. Resort w projekcie wprowadza również karę za każde stwierdzone naruszenie wprowadzonego zobowiązania. Przyczyną pożaru wieżowca w Walencji, w którym zginęło 10 osób, była prawdopodobnie awaria urządzenia AGD. Setki mieszkańców straciły dach nad głową. Ogień w 14-piętrowym budynku rozprzestrzenił się w zastraszającym tempie. Według ekspertów przyczyną tak szybkiego postępu ognia był materiał użyty do izolacji fasady budynku. Tę samą przyczynę podano przy pożarze wież Grenfell w Londynie, w którym zginęły 72 osoby. Pełen serwis o 8. O ekonomii w Trójce, Marcin Jagiełłowicz, dzień dobry. Dzień dobry, melduję się. Tak jest, polska gospodarka budzi się po zimowym recesyjnym śnie. Teraz ma być w rozkwicie, tak wynika z prognoz Narodowego Banku Polskiego. Prognoz, dodajmy, bardzo ważnych, bo publikowanych tylko 3 razy do roku. I jako pierwsi mają do nich dostęp członkowie Rady Polityki Pieniężnej. My poznaliśmy już oficjalnie ten dokument. No i cóż tam znajdujemy? W tym roku naszą gospodarkę mają rozkręcać m.in. rosnące płace. Tak mówi Jacek Kotłowski z NBP. Drugim czynnikiem, który będzie wspierał wzrost gospodarczy w tym roku, to jest polityka fiskalna i to zarówno waloryzacja programu 500+ na 800+, 14 emerytura na stałe, dodatkowo wyższe od wcześniejszych założeń wynagrodzenia i w sektorze publicznym i w edukacji. No i w tym dalszym horyzoncie projekcji napływ funduszy unijnych związany z przejściem z tej starej perspektywy do nowej. Z raportu NBP wynika też, że polska gospodarka w tym roku urośnie o 3,5%, w przyszłym o 4,2%. A co z inflacją? Tu będzie wiele zależało od tego, co stanie się od kwietnia z zerowym VAT-em na żywność i cenami energii od lipca. W grze są 2 scenariusze. Przy zniesieniu tych osłon inflacja może wystrzelić pod koniec roku nawet w okolice 8%. Osoby, które pracują dla wirtualnych platform, jak na przykład dostawcy jedzenia, czy taksówkarze albo kurierzy, mogą uzyskać ochronę w unijnym prawie. Minister Rodziny i Pracy, Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podała na portalu X, że porozumienie w tej sprawie osiągnęli członkowie Rady do Spraw Zatrudnienia. Ewentualne przyszłe unijne rozporządzenie w tej sprawie ma uregulować kwestię, czy zatrudniony przez aplikację dostawca na przykład jest pracownikiem, czy mówiąc kolokwialnie pracuje na swoim. To ważne, bo bycie pracownikiem oznacza, że przysługuje mu prawo do urlopu czy na przykład zwolnienia lekarskiego. Dziś w Unii pracuje w ten sposób niemal 30 milionów osób, a w przyszłym roku może to już być nawet 43 miliony, tak przynajmniej prognozuje Komisja Europejska. Dziś przypada 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO. Przypomnijmy, że w roku 98, na rok przed przystąpieniem Polski do sojuszu, nakłady na obronność wynosiły 2,2% PKB i wtedy było to niecałe 13,5 miliarda złotych. W tym roku może to już być około 150 miliardów złotych. Zdecydowanie przebijamy więc cel nakładowy na zbrojenie, jakich wymaga od nas NATO, i nadajemy tym samym ton w krajach sojuszu. O poranku ton nadaje też zdecydowanie złoty. Za unijną walutę płacimy teraz tylko 4,28, za dolara 3,91, za franka 4,47, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i 2 grosze. Na termometrach dziś od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8 w centrum, do 13 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Nawet nieźle. Nawet ciepło, bym powiedział, na zachodzie, ale odczucia będą raczej jesienne niż wiosenne, bo zachmurzenie dziś duże i deszcz także opanuje Polskę. W Sudetach możliwe intensywne opady deszczu. Poza tym te opady będą takie, no zwykłe, takie przeciętne. Wiatr będzie za to słaby, południowo-wschodni i wschodni. Rozmawiamy dziś o języku angielskim. To jest taki język, który wywodzi się z Wielkiej Brytanii. Natomiast ja wiem, że jest ogólnie powszechnie przyjęte, że język amerykański to jest język angielski. Ale moim zdaniem to nie jest tak do końca, bo ucząc się w szkole języka angielskiego, no to powinni się uczyć języka angielskiego z Wielkiej Brytanii, który się wywodzi. A natomiast język ze Stanów Zjednoczonych powinien być mianem językiem amerykańskim. Pojechałem na budowę, bardzo słabo znałem język angielski, ale później po latach już sobie poradziłem. No ale nic, taki dowcip chodził. Stoi to, co Polacy na budowie stoją, no idzie menadżer i tak jest. Ej, John! A ten what? They warm! Co? Warm day! A, okej! Okay. Tak. Warm day, okej. Okay. Marcinie, ty spróbujemy teraz taką zabawę, dobrze? Ja będę udawał akcenty, a ty będziesz próbował rozpoznać, czy to brytyjski, czy amerykański. Próbujemy, te dobrze. Kwestie, uwaga. Hey John, warm day. British. O, powiedzmy, ale jeszcze najpierw druga część. Hey John, warm day. O, to jest, proszę pana, rodem z Teksasu. Teksański, czyli nie amerykański. Nie, amerykański. Amerykański, oczywiście. Wszystko się zgadza. Talking Heads przed chwilą w Trójce, a teraz już Chris Loniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Łoniewski, sport i brutalizacja i ta brudna strona sportu, bo jak się okazuje w piłce nożnej, w sporcie, o którym jeden ze znanych komentatorów, a nie mogę powiedzieć nazwiska, bo to było w prywatnej rozmowie, powiedział mi, że to jest sport, który rodzi mnóstwo złych emocji i już zawsze taki będzie. I chyba coś w tym jest, bo absolutnie pokazują to przykłady z weekendu. Absolutnie. Piłka nożna to sport budzący skrajne chyba największe emocje. Siłą rzeczy nie jest więc wolna od zachowań nieprzyzwoitych, by nie powiedzieć patologicznych. W minioną niedzielę Widzew Łódź pokonał u siebie w PKO Ekstraklasie Legię Warszawa 1-0. To był ligowy klasyk, a kibice RTS-u na taką wygraną czekali blisko ćwierć wieku. Czekał na nią także niejaki Marcin Guzewicz, młody komentator Radia Widzew. Nie wiem, kto strzelił gola, ale jest gol! Jest gol! Marcinowi Guzewiczowi wymknęło się w kibicowskiej ekstazie wulgarne słowo na literę K. Piotr Kwiatkowski z Zapol TV tak komentuje tę wpadkę. Na pierwszy rzut oka może się to nie wydawać istotne, natomiast jest to też w jakimś tam małym stopniu historia o współczesnych mediach. Współcześnie każdy może założyć sobie radio internetowe, robić to jako zajawkę swoją dziennikarską i teraz może każdy być dziennikarzem na Twitterze, sprzedawać informacje. Ktoś może teraz być radiowcem, chociaż prawdopodobnie 20 lat wstecz nigdy nie miałby takiej szansy. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Można się na to zrzymać. Kiedyś jednak był ten pośrednik, który musiał zweryfikować czyjeś umiejętności, czy chodzi o dykcję, czy chodzi o wiedzę, czy chodzi właśnie na przykład o powstrzymywanie emocji, umiejętne reagowanie za mikrofonem czy przed kamerą. Teraz świat wygląda inaczej, współczesność jest inna i takie rzeczy pewnie mogą się zdarzyć. Coś o tym wiem. Tak? Tak, tak. Zdarza mi się komentować sport i powstrzymywanie emocji wcale nie jest takie łatwe. No nie jest, natomiast jakoś ci się udaje. Udaje. No dlatego, że masz pewien warsztat i się czegoś nauczyłeś w polskim radiu. No tak, sądząc po wypowiedzi pana Kwiatkowskiego, to jest ten ważny element, którego zabrakło panu z Widzewa. I chyba się z tym zgadzamy obydwaj. My mówimy o incydencie w meczu Widzewa z Legią we Włoszech. W Serie A grało Lecce z Weroną. To był mecz pod bardzo wysokim napięciem. Obie drużyny są poważnie zagrożone spadkiem. Pod koniec dość brutalnego spotkania, a szczególnie po ostatnim gwizdku, doszło do przepychanek i awantur. Trener Lecce, 48-letni Roberto D'Aversa, podszedł do grupki zawodników i uderzył głową napastnika Werony, Tomasa Auriego. Wszedłem na boisko, żeby rozdzielić graczy, żeby żaden nie dostał czerwonej kartki. Auri prowokował. Doszło do kontaktu. Za to, jak to się skończyło, bardzo przepraszam. Chciałem tylko uspokoić sytuację. Ale na filmiku, który teraz pokazują wszystkie włoskie telewizje, trener szybkim krokiem podszedł do grupki piłkarzy i uderzył Auriego. Obaj dostali czerwoną kartkę. D'Aversa dopiero po kilku godzinach złożył samokrytykę i zadzwonił do Auriego z przeprosinami. Wczoraj przed południem kierownictwo Lecce zwolniło D'Aversę, motywując decyzję brutalnym incydentem i słabymi wynikami. O czym informował nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Piotr Kowalczuk z Włoch, niedaleko do Francji. To była zima 2018 roku. Znany francuski sędzia Tony Chaperon, który parę tygodni wcześniej zapowiedział, że to jego ostatni sezon w karierze i że po sezonie kończy, podstawił nogę zawodnikowi na meczu. A historia była taka, że to był koniec spotkania Nantes Paris Saint-Germain. W pole karne Nantes wbiegał Kylian Mbappé, gonili go piłkarze Nantes, a także chciał za tym nadążyć Tony Chaperon i wbiegł w tor biegu jednego z zawodników, który biegł za nim i się przewrócił. Myślał, że ten zawodnik celowo go popchnął i odwracając się, kiedy ten zawodnik go mijał, podstawił mu nogę. Ów piłkarz się przewrócił, sytuacja była kuriozalna. Po akcji jeszcze dał drugą żółtą kartkę temu zawodnikowi, w konsekwencji czerwoną. Był ogromny skandal, na drugi dzień Tony Chaperon przeprosił za swoje zachowanie, został zawieszony na 6 miesięcy, czyli to był jego ostatni mecz w karierze zawodowej, no bo miał kończyć swoją karierę. Co ciekawe, pod koniec tamtego roku wydał książkę zatytułowaną Wreszcie wolny, w której narzekał na to, jak sędziowie żyją w pewnej klatce, bo nie mogą się wypowiadać po swoich błędach na przykład i bronić też swoich racji. Dzisiaj jest ekspertem w Canal+, pracuje w mediach i komentuje decyzje arbitrów. Mówił piłkarski ekspert Canal+, właśnie Rafał Dębiński, i takich historii można by uzbierać furę, choć wszechobecny teraz monitoring w znacznej mierze je redukuje, ale nigdy nie zrobi tego do zera. Wydarzą się kolejne i będzie o czym mówić. Będzie o czym mówić, a wniosek, jaki wyciągamy z tych historii, czy w piłce nożnej da się coś zmienić na lepsze? Wiesz, ja mam swój ideał, jakim jest rugby, i tam się takie rzeczy po prostu nie zdarzają, a czy futbol mógłby się od tego twoim zdaniem uwolnić? Ale w rugby masz pewien kodeks etyczny, którego się uczysz od dziecka. W piłce nożnej by trzeba było taki wprowadzić. Natomiast jak obserwuje się rozgrywki dziecięce, zwróć uwagę, jak młodzi ludzie już biegną do sędziego, dyskutują, szarpią się z nim, czy tam go trącają. To się mam nawet lepszy przykład, wiesz? To, że za każdym razem, gdy piłkarz ustawia piłkę do rzutu wolnego albo rzutu rożnego, sędzia się odwraca, to on ją przesuwa jeszcze o 10 centymetrów. No nic tak. To nie zmienia, ale dla zasady, żeby było oszustwo, to piłkarze to jednak robią. Trzeba się uczyć szacunku do rywala i do sędziego. Będziemy to powtarzać jak mantrę w Trójce. Także, a jakie jest państwa zdanie w sprawie piłkarskich kuriozalnych i kontrowersyjnych sytuacji? Zapraszamy do kontaktu 22 i 7 trójek. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Yeah. 10 minut do godziny 8. Agresywne zachowania piłkarzy to zmora boisk, a pijani kierowcy to wciąż zmora na polskich drogach. Nie pomaga zabieranie prawa jazdy, nie pomaga groźba więzienia, dlatego już w najbliższy czwartek w życie wchodzi kolejna kara za jazdę na podwójnym gazie, czyli konfiskata samochodu. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. Lemborg. Kilkanaście dni temu. Proszę pani, będą dwa cheeseburgery. Jest późny wieczór, do baru typu fast food przed okienko do obsługi kierowców podjeżdża 50-letni mężczyzna. Przyjmująca zamówienie pracownica, słysząc bełkotliwą mowę kierowcy, domyśliła się, że jest pod wpływem alkoholu. Relacjonuje starsza aspirant Marta Szałkowska z miejscowej policji. Kobieta i pozostali pracownicy restauracji wezwali policję i dopilnowali, by mężczyzna nie opuścił restauracji przed przyjazdem mundurowych. Badanie wykazało u mężczyzny 2 promile alkoholu. My mamy różne przepisy, które stanowią o surowych karach dla pijanych kierowców. Stwierdza Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Ale jeśli mamy do czynienia z osobami zaburzonymi, czyli chorymi, alkoholikami, to oczywiście te kary na nich nie działają. To nie odstrasza ludzi, którzy mają 5., 6., 7. zakaz sądowy za prowadzenie pojazdów po alkoholu, dalej wsiadają i dalej jadą. Dlatego już od najbliższego czwartku zacznie obowiązywać nowe prawo. Za jazdę na podwójnym gazie będzie grozić konfiskata pojazdu. W takiej sytuacji pojazd jest odbierany, jeśli to stężenie alkoholu we krwi było wyższe lub równe 1,5 promila. Stwierdza radca prawny Krzysztof Proć, ekspert w zakresie prawa o ruchu drogowym z Kancelarii Piotrowskiej Wspólnicy. Odebranie takiego samochodu jest obligatoryjne. Sąd musi tego dokonać. Natomiast w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach można od tego odstąpić. Podobnie będzie w przypadku ucieczki z miejsca wypadku. Jeśli ustalenie właściciela będzie niemożliwe lub okaże się, że auto nie jest własnością sprawcy, wówczas kierowca zapłaci równowartość samochodu. To ja uważam, że auta nie powinny być zabierane, tylko prawa jazdy. Przez portfel najłatwiej jest przemówić ludziom do rozsądku. Ja jestem akurat z Kanady i u nas jest ten sam przepis. Jakby kogoś złapali, jeżeli chodzi o alkohol, to nie ma tolerancji praktycznie żadnej. Poza tym, jeżeli chodzi o prędkość, jeżeli ktoś przekroczy prędkość 50 ponad to, co jest wskazane, zabierają też samochód. Nie? Nawet za takie rzeczy. Rzeczywiście nie jest to pomysł polski. W wielu krajach bliższym nas niż Kanada takie przepisy obowiązują i właśnie dotyczą nie tylko zabierania pojazdów kierowcom, którzy jechali pod wpływem alkoholu, ale też właśnie takich, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, a nawet są przypadki, w których samochód może być odebrany za brak ubezpieczenia OC. Tylko w Europie jest kilkanaście takich państw, to m.in. Litwa, Łotwa, Estonia czy Słowacja i Słowenia. Konfiskata nie jest taką karą dodatkową, która ma wystraszyć tych ludzi, bo oni się niczego nie boją. Ta konfiskata jest rodzajem samoobrony społeczeństwa przed ludźmi, którzy mimo wszystkich gruźb, kar, które nad nimi wiszą, wciąż siadają i jeżdżą i zagrażają sobie i nam, wszystkim wokół. Więc jeśli im zabieramy pojazd, to w pewnym sensie bardzo utrudniamy im to, żeby oni do niego wsiedli i wyjechali na drogę po pijanym. Ale jak państwo już słyszeli, w zapisach jest pewna furtka. Sąd może odstąpić od konfiskaty w pewnych przypadkach i z tego zapewne zechcą tacy kierowcy skorzystać. Natomiast tutaj przepis jest wyposażony w tak daleko idące ograniczenia, bo nie dość, że jest powiedziane o szczególnych okolicznościach, to jeszcze o wyjątkowym wypadku, czyli mamy już aż 2 słowa, co się często zdarza w przepisach, które ograniczają te sytuacje do takich naprawdę niecodziennych, że wydaje się, że jednak sądy będą do tego sięgać naprawdę, tak jak mówił przepis, wyjątkowo. Natomiast no jest tu rzeczywiście pole do popisu dla adwokatów. Oby z takim skutkiem, że kary unikną ci, którzy faktycznie na to zasługują. Do tematu wrócimy już po godzinie 8. Zapraszamy państwa także w tej sprawie do komentarzy 22 i 7 trójek, ale także można komentować wciąż ten ponglish. Ten dowcip, który tam był, a to nie był język angielski, tylko to była śląsko-gadka. A to było tak. Hey, one day, hey, today. It's my party and I'll cry if I want to. Light a view, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest.